A tech megmentette október 23-át. SMS-eket küld Orbán Viktor. Ismét megmutatjuk, mire van pénz. Azt is amúgy, hogy mire nincs. Nem maradt több kérdés a múltadról. Boldog napszakot! Jó napot kívánunk! Tényleg nem lesz naptelepülés. Épp ezt akartam mondani, hogy azért kezdjünk ma azzal. Igen, mert holnap, október 23-án mi is egy naptelepülésére távozunk, úgyhogy nem lesz itt a műsor. Az elmúlt két hétben ugye mindig egy nappal elcsúszott, most egy nappal korábban. Na merre fele menjek? Amúgy mikor fogunk GeoGuessr streamet csinálni? Az nagyon ciki lenne. Ez ciki lenne? Tehát nagyon béna. De a GeoGuessr, én múltkor néztem ilyet, és ez nem arról szól, hogy azt tudod, hogy mi hol van, meg nem tudom, hanem hogy fölismersz mondjuk feliratokat. Az a baj, hogy én sokat néztem a Rainboltot, és ahhoz képest, szóval az elképesztő dolgok. Hát jó, az a baj, ez már de ott egy ilyen mezőt be kell magolni egy csomó dolgot, tudjad, hogy hol milyen táblák, hogy vannak az út, felfestések, stb. Szóval az, hogy tényleg jól legyél GeoGuessr, ilyen nem túl izgalmas dolgokat kell betéve tudnod, de amúgy van egy ilyen honlap, amiben megvannak, hogy miről ismerheted föl Magyarországnak is. Például a villanypoznáink, azok arról például fel szokták ismerni Magyarországot. Vagyis nem mindegyikről, de vannak olyanok, amik főleg Magyarországra jellemző. Szlovákiát is a kordát színeiről föl lehet ismerni. Sehol nem láttam olyan csúnya színválasztást, mint Szlovákiában. Ezt a települést már azok alapították, az a sok vietnám, aki beköltözött? Ez elképesztő. Cún! Cún! Üdvözlünk minden Cúnit, és tudtad, hogy Cúnhoz tartozik még Malát puszta is, a méltán híres Erzsi néni büfével? Igen, csillagos. Három értékelés alapján. The best place and the best people in Hungary. Bőség, jóság, élelmiszer, vegyesbolt és kávézó. Ez a kerek tó. Jó, itt mondjuk tényleg van egy tó, jó van. De az a tó, hát ez inkább egy nagyobb pocsia, de jó, oké. Okay. De itt nézd, itt röviddel van írva. Cún. Akkor miért rosszul van beírva Google-ben? Amúgy ez a dráva környék, ez biztosan rohadt menőn néz ki. Nagyon jó lehet, ez a sok kis holtág. Ja. Erzsi néni büfé, horgásztó, ős dráva látogató központ. Hát igen, azért ez nem rossz, ez EU-s felújítás. Na jó, hát akkor menjetek Cúnra, és pörgessétek fel egy kicsit a vendéglátást ott is, szerintem örülni fognak. Hol lehet szerinted itt megszállni az Erzsi néni büféjében? Kezdjük Ádám a breaking newsunkkal. Olvastam egy polgári kezdeményezésről, mégpedig ami arról szól, hogy megvédjük a játékokat. Ja, ezt vágom amúgy. Ezt olvastam arról én is. Stop Kidding Games. De ez amiatt van, ha jól emlékszem, aztán javíts ki. Digitálisan vásárolt játékok, ahogy lekerülnek a sztórokból, és akkor gyakorlatilag olyan, mint hogy csak hiába veszed meg a játékot, igazából kölcsönzöd. Igen. Meg az, hogy ugye nem, hogy nem tartják fenn a szervereket, és az egy idő után pedig már nem lesz elérhető, és akkor igazából nem fogsz tudni játszani vele, hiába vásároltad meg. Amúgy ez tényleg egy elvárható dolog lenne, nem? Hát, de közben meg a másik oldalról érthető az is, hogyha valakinek már nem éri meg fenntartani, akkor ne tartsa fönn. Csak valahogy, hogyha megveszel egy drága játékot, akkor azzal együtt valamilyen garanciákat tényleg érdemes lehetne vállalni. Hát, vagy beleírni, hogy akkor 5 évig kell fenntartani a szervereket, vagy nem tudom. És általában az van olyan játék, aminek utána, hát nem tudom, én nem értek a programozáshoz, vagy hogy kell ezt utána, hogy egy játék mondjuk megteheti azt, hogy akkor onnantól a forráskódja nyílt lesz, és akkor bárki csinál a szervert, vagy ez hogy megy ez? Mondjuk azt mondod, hogy én nem tartom fel a szervert, már régi ez a játék, de ti csináljátok nyugodtan, De hogyha vannak rajongók. Nem az van ebben, hogy a gyártó azt mondja, hogy de hát oké, hogyha meg kiadja így a kezéből, akkor valaki esetleg valami minimális profitot is beszed ezen a játékon, akkor nagyon-nagyon ideges lesz, úgyhogy inkább meg se próbálja ezt. Hiába igazából nem nyerne vele sokat. Tehát neki már nem éri meg fenntartani a szervereket, de hogyha valaki más meg nem hivatalos szervert tart fenn, akkor azzal valamennyi profitja lesz, és az nem nagyon hiszem, ideges ezek miatt. Profitorientáltak, hogy... amikor ilyen, van egy 1000 éves játék, aminek vannak ilyen rajongói, és azok összeállnak és csinálnak egy szervert, az általában nem profit miatt van már. Nem tudom elképzelni, hogy mi más bajuk lehet ezzel a gyártóknak. Azt kéne inkább, én még azt csinálnám, hogyha már így a videójátékokat meg kéne regulázni, hogy egy kicsit kevésbé félkész játékokat adjanak ki, mert mindig az van, hogy jó, majd patcheljük, jó, és kiadnak egy játékot, inkább várok egy évet. Addigra lesz már teljesen befoltozva, és egy év alatt meg elfelejtem. Kéne egy ilyen minőségbiztosítás, egy ilyen nébih a gépeknek? Igen, oda kéne adni egy ilyen, tudod, ilyen 80 éves korpás bajszú csávó lenne itthon, és akkor így végigvisz. Úgy képzeld, hogy a Gajdi Csottó lenne az, aki meg lenne ezzel bízva? Hogy pont úgy néz neki az ember, mint a Gajdi Csottó? Hát, vagy mondjuk bárki félállásban. Most tegnap a belvárosban parkoltam, és utálok ott keresni parkolót, úgyhogy ilyen parkolóba álltam be, és ott például játszott a csávó, aki... Tényleg? Mivel játszom? Nem tudom, valami lövöldözéssel. Mondjuk fizetni nem volt egyszerű, mert van pár tízezresem, és soha nem használom. De hát az nagyon nagy. Mindenki. De ezt már gyerekkorod óta tartogatod őket. Hát mondtam, hogy én szívesen fizetek kártyával, de hát ez nem lehet. Mit csinálja? Nem, a nagy pénz nem jó, a kártya meg miért nem jó? Mert muszáj lenni mindenhol. De most kezd visszajönni, most voltunk egy ilyen vadasparkban hétvégén, és ott sem lehetett. Azt mondták, hogy hát sajnos akadozik, és nem ki volt írva, hogy hát az erdőben vagyunk, úgyhogy akadozik a kártyás. A erdőben azt érzed, hogy a város... Tehát volt ott egy fa. Tényleg erdő volt, de hát egy fél kilométerre már ott volt a város, szóval azért nem a... És miközben bementél a büfébe, tudtam kártyával fizetni. Lehet, hogy ott van egy ilyen vakfolt. Akkor vegyenek ezt Starlinket, hogy tudom is. Ez megérni. De tényleg, és ezt ott jössz rá, és akkor valaki hazamegy, mert nem tud fizetni, vagy akkor azt mondják, hogy jó, akkor bekapcsoljuk. Azt tudod javasolni, hogyha valaki egy ilyen bódét akar leállítani valahova kártyás fizetésre, akkor először járjon körbe, hogy megnézze, hogy hol van mobilnet. Van mobilnet. Nekem volt mobilnet. És nem osztottad meg? Azt kellett volna. Én csinálok wifi-t. Ilyenkor amúgy mi történik? Hogyan oldottátok fel ezzel a FPS bácsival? Semmi, elővette az aprót. Ja? Nagyon honakolom. Mondom, mit csináljak? Hát most mit csináljak? Én nem akarok szivatni senkit a 10000-essel, ami lassan egy 3 kenyérre lesz elég, de hogy mit csináljak? Hát van kártyám. Elmétek mindenhol kötelező kártyás fizetés, úgyhogy én arra készülök, hogy nem akarok megszivatni, akkor nyomd be a kártyám. Amúgy az, hogy az embernél mindig legyen valamennyi készpénz, szerintem, hogyha biztonságban akarod tudni magad, akkor igen, legyen nálad mindig valamennyi készpénz. Ugyanúgy, mint ahogy mondjuk egy vagy két papír zsebkendő is, mert nekem már rájmolni. Basszus. Ez elég specifikus volt. Nálam hát mindig van, mert allergiás vagyok, úgyhogy megszoktam, hogy állandóan van nálam zsebkendő. Annélkül nem merek el. Olyan, mint olyan pénztárca, hogy így stresszelek, ha nincs nálam. Nekünk az egyik tanárunk mondta, hogy az a felnőtt ember, akinél mindig van zsebkendő. Amúgy nem olyan, mint a pénzhez, mert pénzhez adnél nem viszem el magamon, mert telefonon úgy is tud fizetni, de zsebkendő az fontos. Tehát, hogyha meg magadnál akarsz tartani valamennyi készpénzt, akkor pont, hogy egy darab ilyen nagyobb címletet fogsz belegyűrni valamelyik zsebed aljába, vagy nem tudom. Nem, hogy ne kelljen egy ilyen kötek 1000-es nálad legyen, vagy 500-as, vagy egy ilyen szatyor apró. Esetleg azt lehetne még ilyen bőr, ilyen szütyőbe magadra kötni, mint a középkorban. Hát vannak, akiknek csak a zsebében van, és így kiveszik így. Úgyhogy ott vannak az összegyűrt zsebkendék. Igen, és akkor keresi. Na jó, szóval mi van ezekkel a játékokkal? Amúgy ez a petíció még mindig él. Az van, hogy össze kell gyűjni 1000 aláírásnak. Dehogy ezernek. Bocsánat, 1 millió. Mármint... Ezerszer. Magyarországon már 8500 ember aláírta. Igen, és összesen 372 000, úgyhogy hát ez még nem áll olyan jól, de ja. Még jövő július végéig van időtök, hogyha ez valakit esetleg érdekel. Nem, úgy szerintem nem rossz kezdeményezés. Igen, vannak jó dolgok, mint az unió kezdeményezés, aztán azért nem akarják az uniós piacot elveszteni. Például ugye, hogy USB-C legyen mindenhol, és akkor Apple is rákényszerült, hogy most már USB-C is legyen az iPhone, aztán eladják valami nagy innovációnak, gondolom, azt majd az ő dolguk. De hogy most már mindenhol USB-C-nek kell lennie, mert hogy minden elektronikus eszközön, hát legalábbis az opciónak ott kell lennie. Azt hiszem, nem tudom, hogy van pontosan, de az, hogy most már mindent lehet, jövőre már nem tudsz olyan terméket venni, biztos vannak kivételek, de hogy amit nem USB-C-vel töltesz, az amúgy elég jó, hogy nem kell 600 foly kábelt vinned. helyekre. Viszont néha megvannak ezeknek ugye a hátulütői, mint például a GDPR-nak, hogy többé, hogyha rá beírod a Google keresőbe egy településnek a nevét, akkor már nem dobja ki. Meg állna, a cookie-kat kell jobbá hagyni. Nem lehet ezzel valamit csinálni? Nincs, hogy töltöttem le ilyen addonokat, hogy ne kelljen állni a cookie-kra rágni, mert ugyanúgy mindig feldobja, hogy itt a cookie, ott a cookie. Mennyiben? Minden ott cookie-k vannak. Mennyire, mi ez a tények? Mennyire lett volna bonyolult amúgy ezt a szabályozást úgy megcsinálni, hogy az alapvetés az, hogy egyiket se fogadod el, és neked kell külön beállítani, hogyha elfogadod őket. És én azt hittem, hogy ez minden oldalnál egyszer van, hogyha fölépsz, akkor földobja, és akkor beállítod, hogy nem szeretnéd, és akkor utána, amikor van valami frissítés, vagy nem tudom, valami új ilyen tracker botot föltölt mondjuk az Index, és akkor azt újra el kéne fogadnod, akkor földobja újra, de nem. Minden egyes kurva alkalommal el kell fogadnod, vagy elutasítanod. Ez amúgy tényleg nevetséges. És ezt gondoltátok volna egy 5-10 évvel ezelőtt, hogy ez lesz a jövő, hogy föléptek egy oldalra, és akkor így azzal kell kezdenetek, hogy kattingattok 2-3-at, hogy egyáltalán elkezdjétek olvasni. Ki kell nyomni a reklámokat, meg be kell nyomni, hogy nem kérek értesítést a rohadt honlapodról. Azt, hogy nem maradok róla, húha. Külföldi honlapokról megnéznék egy cikket, és így adblocker is 500 hirdetés, és nem találom közt a cikket. Na, azokat szeretem még. Jó, van ez így. Na jó, mi van publikus? Mi a publikus? A publikus intézet. Szóval volt egy felmérés, a Népszava rendelte meg azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak az emberek Orbán Balázsnak a kijelentéséről. És hát Fidesz szavazóinak is csupán 19%-a tartja elfogadhatónak Orbán Balázs mondatait. És hát, na hát, tehát ugye ez a rész, ez október 23-án jön ki. Nyilván beszélünk október 23-ai kérdésekről. Inkább az a furcsa, hogy miért 19%-ek miért tartja elfogadhatónak? Valószínűleg azért, amiért a Bencsik. De amúgy, hogyha úgy állsz hozzá, hogy neked egy nagyon szimpatikus ember ez az Orbán Balázs, és amúgy nagyon szimpatikus az a politika, amit folytat a Fidesz, szerintem könnyebben engeded el ezeket a mondatokat a füled mellett, és mondod, hogy elengeded, más az, hogy egyetértesz. Figyelj, ezt nem jól fejezte ki magát, de azért elfogadhat. Az, hogy elfogadhatónak tartod, az még csak nem is azt jelenti valójában, mint amit előbb mondtam, hogy a Bencsik András, annak a véglete, ennek az elfogadhatónak tartjának a véglete a Bencsik András. Jó, mondjuk amilyen itthon a magyarok szövegértelmezése, vagy a funkcionális analfabéta itthon. Ne felejtsük el, Ádám, hogy nagyon sok nyugdíjas Fidesz szavazó van, akik még rendes oktatásban részesültek. Hát igen, kár, hogy nem akarják ezt már saját unokáiknak, de az már más kérdés, de hogy azért nem biztos, hogy mindenki teljesen tudta értelmezni, és szerintem egy csomóan csak az értelmezéseket teszik már magukévá, hogy ki milyen narratíva szerint értelmezte helyettük, és vagy annyit tudja, hogy Orbán Balázs? Ja, hogy Orbán az biztos jót mondott, és igazából ennyi. Mert valószínűleg az Orbán Balázs amúgy szerintem nem mindenki ismeri. Most már amúgy lehet, hogy többen, de pont akikről beszéltünk előző héten, nem tudom, október 23-án haza szoktak menni az emberek a családhoz. Karácsonykor hazamentek, legkésőbb, ott is mindenki találkozik majd a fideszes szülővel, nagyszülővel, vagy a gyerekével, aki fideszes szegény. Mindkettő nehéz. Egy érdekes felállás, nem? Hazajön a fideszes gyereked, és így, azt kurva. Mindkettő izgalmas lehet, de valószínűleg ebből van kevesebb. Igen. Mit akartam mondani már? Az, hogy hazamennek, és akkor beszélgetnek? Én ezt akarom mondani, hogy beszélgessenek, de majd kiukadunk erre. Szóval arról van szó, hogy még a fideszeseknek is a 34%-a egyenesen nem ért vele egyet, és hát a 47% meg inkább nem válaszolt, nem mondott semmit. Nagyon kevesen mondták csak azt, hogy egyet tudnak, vagy hogy elfogadhatónak tudják ezt tartani. És nyilván hát az ellenzéki szavazóknak meg a többsége, az túlnyomó többsége elutasította ezt. Tudom, mit akartam mondani. Azt, hogy igen, nagyon sokan szerintem erről nem hallottak, akik az M1-et nézik, TV2-t, Origót, Lószarokat. Szörmentén. Azok csak így nem nagyon jutott el ezt hozzájuk. Szóval ezért nehéz. Én mit mondtam? Persze egyetért a koromban, persze jó, de közben szerintem a legtöbb, nagyon sok emberhez el se jutnak az ilyen dolgok. A TEK pedig beszámolt arról, hogy hát lefüleltek egy október 23-ára szerveződő fegyveres akciót, hárán. Képzeld. Az történt ugyanis, hogy az amerikai hírszerzés nagyjából 2 hete szólt a magyar kormányzatnak, hogy bizonyos személyek fegyveres akcióra készülnek az 56-os szabadságharc évfordulóján, és hát a TEK rajta is ütött egy 16. kerületi sörözőben néhány fiatalon, fiúkon és lányokon. Sörözőn előtt, ha jól tudom. Ja igen, a sörözőn előtt, nagyon jól mondod. És hát kiderült, hogy nincsenek náluk éles fegyverek, csak airsoft fegyverek, meg hatástalanított fegyverek, és ugye a Facebookon egy csoportban beszélgettek arról, hogy kit kéne megtámadni. Kit akartak megtámadni, ezt nem lehet tudni. Valószínűleg Orbán Viktort, nem? Hát bármit el tudok képzelni. Orbán Viktor, Magyar Péter, mindkettő elképzelhető már itthon, úgy érzem. Hát igen, az ugye érdekes, nem az első az elmúlt évekből, amikor az amerikai hírszerzés segít lefülelni egy ilyet, vagy terrorakciót akadályoznak meg itthon. És tudom, hogy hergelni kell az amerikaiak ellen, de úgy látszik, hogy az amerikai hírszerzés az néha így besegít a TEK-nek. Nem tudom, az oroszok azok csak a NATO információkat pakolták ki a szerverünkre, azt mentek is. Azzal nem volt. Hozni információt. Igen, az úgy tűnik. Hát hoztak ki biztos tudja. Olyan információkat, hogy mit kell csinálni, de az másik. Amúgy most ajánlom, Bíró Zoltánnak van a Magyar Hangon talán egy beszélgetése, YouTube-on fönt van. Hát félelmetes számomra ez a mennyire dörgölözünk a Oroszországhoz, meg hogy mindegy. Őt mindig jó hallgatni ezt az embert, és most is érdekes dolgokat mond. Utáljuk a Amerikát, vagyis ezt mondják, hogy ez kell, de hát úgy látszik, hogy azért szoktak segíteni ezekben. Tudod, lehet, hogy köze van hozzá, hogy egy szövetségi rendszerben és katonai szövetségben vagyunk. Azt gondolhatod, de amúgy annó az oroszoknak is szóltak, mielőtt egy bevásárlóközpontban valaki elkezdett lövöldözni emberekre, amiben sokan meg is haltak, és azt nem vették akkor komolyan az oroszok, úgyhogy hát figyelj, ez végül is jó, hogy a TEK ezt komolyan vette, még akkor is, hogyha lehetséges, hogy amúgy itt valóban nem lett. Nem vette komolyan senki. Az oroszok? Aha. Hát ez nem szép. Hát gondolom, ők még kevésbé bíznak az amerikaiakban, mint... Vajon az oroszok szólnának, hogyha Amerikában lenne valamilyen? Lehet. Figyelj, lehet. Lehet, hogy szólnának. Főleg, hogyha Facebookon szerveződik, az egy amerikai cég. Szerintem nem úgy kell elképzelni, a CIA minden csoport beszélgetésében ott van, és akkor ott van, hogy haverom 1, haverom 2, haverom 3, CIA. Nem CIA. De hogy biztos, hogy vannak már ilyen AI-ok, amik felismerik, hogyha egy beszélgetésben fegyverekről van szó, vagy felismerik a mintázatokat, hogy milyen, hogyha valakik akár próbálnak valami támadást, vagy valami ilyesmit megszervezni, és szerintem az dobja már föl, és azokat ellenőrzik, ezt gondolom. Mert annyi adat van, hogy ezt máshogy nem lesz. Ja, ez valószínűleg így van. Egy kicsit furcsa érzés ez, nem? Hogy ugye erről sokat hallottunk, hogy Nyugat-Európában milyen problémát jelent a terrorveszély, és ugye láthattuk, ahogy a Taylor Swift koncertet el kellett halasztani, ki volt ez a srác, aki de rohant a színpadról, mert meglátott magán egy laser pointert. Őnek is voltak fenyegetések a koncertjein. Ehhez mi nem vagyunk hozzászokva, és akkor most meg egy ilyen TEK akció van, október 23 előtt, én amúgy reménykedem benne, hogy továbbra is, hogy ez csak egy fiataloknak a csoportjában egy poénkodás volt, amit azért biztos, ami biztosra ellenőriztek. Hát jó, mondjuk, ha csak poénkodás, akkor miért volt fegyverük? Az is egy... Airsoft. Attól, hogy poénkodsz valami, nem kell airsoft fegyvert venni. Hát de hogyha már van egy, tehát hogyha alapból airsoft osztok... És ezt visszadakos már, miközben megbeszéltek, nem. Támadunk meg. Hát azért... Hát érted, ha mész airsoftozni, akkor igen. Figyelj, amúgy te valószínűleg nekünk nem biztos, hogy hát Pegasus gondolom ott van a telefonunkon, szóval azt is nézik. Azért nagyon drága a Pegasus. Nem hiszem, hogy mindenkinek a mobiljára. Miért te fényképezgeted a Mészáros Lőrincet, hogy hol nyaral? Kérem szépen. Nem. Hát akkor... Tudom is én, hát már gondoltam, hogy vettek egy ilyen pakkot. És szerintem akkor... éppen... százas előfizetés, és akkor kiszórják mennek. Azt hittem, hogy olyan, mint egy ilyen Dragon Ball kártyák, hogy... Nem akarunk olyan szponzort is, hogy most 50%-kal előfizetsz a Pegasusra. És azt mondták, hogy ez jó, ezt erre le kéne csapni. Hát amúgy figyelj, megkereshetjük őket. Csinálunk ilyen kamulinket, és akkor megnézzük, és akkor így azt fogjuk készülni, hogy a Szijjártó jelentkezett az 50%-os kedvezményért. Vagy nem tudom, hogy megy ez. Szerintem nem így megy. Nem szerintem... csak így meglátta egy Google hirdetésben az Orbán is. Szerintem nem így megy, bár én már hallottam olyanról, aki talán egy izraeli katonai, egy ilyen fegyvergyárnak a reklámját látta a YouTube-on. Hány olyan ember néz YouTube videót, aki azt mondja, hogy én mennék egy tankot. Szerintem kevés. Lehet, hogy a Szalai Bobrovicki éppen nézte a YouTube-ot. És Castelci nézte. Igen, ott gyakrabban vásárolnak tankot, mint máshol. Elkötik. Az egy négyzetkilométer. Nem, megvették pálinkáért. Ugyebár. De már nincs ott. Nem, nincs. Most már szalmabálákból van minden évbe kirakva egy tank. Jó, de gondolom az a tank most tök jól jönne az oroszoknak, mert ez még most még jónak számítana. Már hogyha egy T-55-ös volt, akkor igen, rögtön vihetnék a frontra. A tankkal azért nehéz leparkolni, érted? Már hol a mezőn? Hát nem itt, most elugrasz a boltba. Hát most... Ja, hogy most akkor visszatértünk arra, hogy valaki magának vesz egy tankot. Hát igen. Uh-huh. Szóval azért ez nem olyan egyszerű. Hát legalábbis, hogyha nem akarsz nagyon sokat fizetni mindenféle károkért, de szerintem nehéz amúgy az úton is elférni, és valószínűleg van valami szabályozás is a kreszben, hogy lánctalpas járművel hogyan közlekedhetsz. Jó, hát ritkán látok én is tankot, hál' Istennek Budapesten. De jó, hát akkor szerinted csak poénkodtak, vagy mi? Hát vagy... Figyelj, ez a lehetőség is megvan. Jó, majd biztos... egyszer lejössz egy kocsmába, és elkezdesz poénkodni, menjünk, támadjunk rá valakire, és kicsapsz egy pisztolyt az asztalra, azt mondja, ja, de nem ez várja, várja, ez már nem olyan vicces, de csak és így épp töltött be a fegyvert, várjál, csak ez már nem vicces, de, hát csak viccelek, és így. Nem ez történt. Na jó, de nézzük meg, hogy milyen szervezkedések történtek még október 23-ára. A vízügyesek, akik épp mennek fel a beszédre most, és hallgatják, hogy jól van az ígyet, közben üdvözlöm őket. Családi napként hirdetik a vízügyeseknek és a tűzoltóknak Orbán Viktor október 23-ai beszédét. Hát egy családi nap is lesz a Millenárison. Hát egy nagy család, aminek ők mondjuk nem olyan részei, mint más családok, akik ugye híznak is ezen. Magyarország kormánya tisztelettel meghívja önt és családját az árvízi védekezésben nyújtott munkája elismeréseként. Ez az, amit mondott, hogy majd kapnak plusz fizetést? Ne. Plusz juttatást, hogy elhívják. Lehet tapsolni Orbán Viktornak. A Millenárison tartandó családi napra, október 23-án szerdán 10 órára. Program Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke köszönő beszéde. További programok, gyerekprogramok, koncertek, közös ebéd. Ez mit jelent? Akkor mindenkit megvárnak, amíg leül, és akkor együtt lehet ebédelni Orbánnal. Én megyek. Engem nem hívta. Bocsánat. De Magyar Pétert is meghívták, ő is volt a gátokon. Tészásokat is meghívták. Úgy tűnik, hogy nem mindenkit azért, bár lehet, hogy akkor csak regisztrálnia kellett volna, és ott lehetett volna, meghallgathatta volna az Orbán beszédét. És erre kötelező menni? Nem. Nem kötelező, de ajánlott. Azért ez érdekes, de miért ne lehetne meghívni a vízügyeseket, meg azokat a tűzoltókat, akik részt vettek. Hát ez egy kedves gesztus szerintem. Még kedvesebb gesztus lenne. Sokkal megint ez az álnaívságot. Elegem van ebből. Még kedvesebb gesztus lenne. Amikor Orbán helyett rendezve lenne. A Kaláka együttes lépne fel egy családi programon. De lesznek gyerekprogramok, Ádám. De nem tudjuk, honnan hogy mi. Honnan tudod, hogy nem a Kaláka? Lehet. De az Orbán beszédét miért kellett ezzel összekötni? Nehéz utána belelátni itt a nagyon jó fejséget. És... Az Orbán amúgy jó beszédeket mondott régen. Lehet, hogy csak mond egy jó beszédet politika mentesen. Tudod, hogy én, mint családos ember, mi az, amire legkevésbé szeretném elvinni a gyerekemet? Arra, hogy valaki beszédet mondjon. Adj erőt, tehát a gyerekek nem bírnak magukat. Én is halálunnám magam. Nem, amúgy én biztos jól szórakoznék. De hogy nem érzem, hogy ez meg alapvetően egy ilyen fideszes rendezvényen azért félteném a gyerekemet, mert azért derülnek ki dolgok, de hogy... Amúgy egy politikai rendezvény az nem feltétlenül minden gyereknek való, vagy nem tudom, de családi nap is lesz, akkor itt ezt írták, viszont amúgy, hogyha... Mit jelent a családi nap, hogy vettek egy csúszdát, ezt odarakják? Amúgy a Millenárison van játszótér. Akkor lehet, hogy egy... Meg vannak, mint is voltunk a gyerekek, a tó van, abban halak vannak. Ádám, neked semmi se jó. Nekem én arra jöttem rá, hogy semmi nem jó. Orbán Viktor beszédet mond, lesz Kaja, Kaláka együttes koncert. Nem lesz Kaláka, ez nem, nincs itt. A koncertek lehet, hogy Nagy Feró lesz. Vagy a Tóth Gabi, hát nem lehet tudni amúgy. Jó, de ez tehát családi program, úgyhogy tehát Magna Cum Laude-nél veszélyesebb zenekar szerintem nem fog megjelenni. Krúbi. Egy Krúbi koncert lesz szerintem. Fasz szépségverseny. Igen. Az. Na de hát azóta van már fejlemény ebből az ügyben, Ádám. Mégpedig az, hogy most már SMS-ben toborozza a híveket. Több ismerősünk kapott SMS-t, szóval lebuktak, hogy kik fideszesek amúgy, csak szólok. Hoppá. Ubatov listások. Én nem kaptam. Se erre, se a Pressman nem hívott, se az Orbán nem hívott a beszédre. Most a kezdve legem lenni. Vitya, légy szíves, minden nap SMS-ezünk, legalább erre is hívjál már meg. Hát nem igaz már. Szegény, de most mit, nincs elég baj ott? Ő a WC-n nézni nézünk. Ezt segítek a beszédében. Mondjam. Szerintem vannak elegen, akik segítenek a beszédében. Amilyen segítségeket kap mostanában, szerintem egy kis vérfrissítés ráférne itt. Amúgy az SMS szövege is érdekes nekem. Azt mondja, hogy add tovább Fidesz! Itt kezdődik. Emlékezzünk közösen 56 hőseire, találkozzunk, oké, millenárisan beszélett, mondd Orbán Viktor, add tovább Fidesz. Más kérdés, hogy valószínűleg hiába mész a millenárisan, nem fognak beengedni. De nem kell regisztrálni? Most ez akkor bárki bemehet? Mert az, szerintem az korrekt, hogyha bárki oda mehet. Ez már régen volt, hogy egy Orbán beszélet bárki meghallgatosan. De múltkor sem mehetett be mindenki. Honnan van meg a száma itt embereknek, azért kicsit aggódni. Hát, vannak ilyen SMS kampányok, ahol nem teljesen tiszta, hogy honnan van meg a telefonszáma. Akár a kormányzati kommunikációnak, akár a Fidesz kommunikációnak, ezeket amúgy tényleg jó lenne letisztázni, nem? Meg azt mondani, hogy ezek ilyen nyilvános adatbázisok legyenek, ahova föl lehet iratkozni, meg le lehet iratkozni, hogy te benne legyél. Nem pedig az, hogy hát valakinek a zsebében ott van. Bár igazából ugye mit érnek el vele? Írnak neked SMS-t? Úgy tudom, hogy ennél többről van szó, csak nyugtatom magunkat. Mikor ezt Orbánnak is ilyen chatbot, mint a Gyurcsánynak volt, hogy rá lehet írni. Majd amikor ellenzékben 13%-ban lesz, akkor biztosan lesz. Nézzük is meg, ha már Gyurcsány Ádám, hogy hol ünnepelnek a többiek. Nézzük. DK, MSZP, Momentum, Jobbik féle ellenzék az utóbbi években a Fideszhez hasonlóan nem gondolkodik nyílt utcai nagy rendezvényben október 23-án. Hihetetlen. Pedig mennyi embert megmozgattak a kegyelmi botrány után is. Ja, az jó volt. Amúgy a DK-t mutathatnám, mint hát, hogy valami erőt demonstrálhatna. Ha valamikor, akkor most kéne szerintem. Hát igen, de nincs, valószínűleg nincs pénze felbuszoztatni. Vagy azt mondhatná, hogy ő nem csak Budapestről szól az ország, és elmenne... Emigrációba. Nem tudom, hova menne. Ott. Haza. Az a baj, hogy Debrecenbe elme, de ott nem néznek ki jól a kis tömeg, de hogyha meg elmegy, mi volt ott el? Naptelepülés. Az se olyan jó, mert ott meg kevesebb ember jön el. Nem tudom, mit csinálnék a DK helyében. Cút. Cúp. Cúz. Cúz. Na jó, mindegy. Cún! Amúgy a DK megint közönség nélkül beszél majd a Facebookon. Hát a DK, mert Gyurcsány Ferenc. Az elnökségi tagokkal az 56-osok terén fognak koszorúzni. Ezt csinálták elvileg az utóbbi években is. Momentum a rádió előtt demonstrál fáklyákkal. Akkor mégiscsak lesz nekik is. Akkor ez lesz, igen. Azt mondja, ez a 444 cikk. Az LMP teljes szétesésében a Párbeszéd nem is nagyon létezett soha, a Jobbik pedig éppen a rendpártiság és a szélső jobb felé próbál visszatérni, ami miatt Gyöngyösi Márton a napokban ki is lépett, sokatszor a új korszakot hirdető MSZP október 22-én Kaposváron délután tart megemlékezést. Mi hazánk pedig amúgy ugye a Turulnál a 12. kerületben. Mondjuk ebből a cikkből így nem derült ki, hogy az LMP és a Párbeszéd meg a Jobbik az most akkor végül is hol tartja, de akkor lehet, hogy sehol. Mindegy, valószínűleg úgyse ez volt az, ami tömegeket érdekelt volna itt a nézőink közül. Igen, a mi hazánk a Turul elé fog vonulni, amiről talán még nem is tudják, hogy sikerült megvédeni. Megvédték? Hát megvédte a Lázár János. Kicsit mesélj róla. Miért gondolják páran, hogy ez a nácikhoz köze van? Azért, mert a Nyilas Párcék, volt Nyilas Párcékház előtt van. Sok helyi lakos számára ez félelmet kelt. Ez az emlékmű, sok más ember számára pedig úgy tűnik, hogy hát nem félelmet kelt, hanem inkább csak az áldozatok előtt tiszteleg. És ugye a Kovács Gergely azt mondta, hogy ő mindenképp ezt el akarja onnan távolítani, mert úgy érzi, hogy beszélt erről elég emberrel, akik ott helyben laknak, és őket zavarja, úgyhogy akkor nem itt van ennek a helye. Torockai szerint pedig ott van ennek a helye. De most már nem kell megvédeniük, mert Lázár János műemléké nyilván. Mindenre hatalma van? Lázár János szóval minisztérium alá sok minden tartozik. Akkor műemlék, és akkor az már ott maradhat. Szóval nem tudom, hogy ez olyan furcsa, amikor ilyen felnőttek egy ilyen szobron veszekednek évekig, miközben nem tudom, miért olyan fontos a Lázár Jánosnak ez, csak azért, nem azért, mert a mi hazánknak fontos, vagy az embereknek fontos, hanem csak azért, hogy egy kis borsot törjön az orruk alá, nem? Mert eddig is megcsinálták volna. Én úgy látom, hogy legyen, de hát hirtelen most lett műemlék, amikor elvinni. Több esemény is amellett szól, hogy az a mi hazánk az egy új KDNP lehet majd a Fidesz mellett. Nyilván amúgy sokszor együtt szavaztak, de most már elkezdtek egyre jobban együttműködni olyan helyzetekben, ahol mondjuk nem volt meg a többsége a Fidesznek, akár megyei közgyűlésekben. Úgyhogy lehet, hogy ez egy gesztus Lázár János részéről, hogyha mégis 2026-ban szükség lesz a mi hazánk szavazókra, akkor majd ez is egy jó pont lesz. De egyben meg amúgy nekem is egy kicsit furcsa, mert hogyha van egy emlékmű, amit azon a helyen, ahol akik ott laknak, azok nem szeretnék, ami ez biztos, hogy nem a legszerencsésebb, hogyha egy volt nyilas párt székház előtt van, vagy nyilas székház előtt. És nyilasok neve is benne vannak. Igen, de nem tudom, a mi hazánkkal mi lesz, hogy most az vagy koalícióra lépnek, vagy úgy érzik, hogy mondjuk, ha 4%-on lesznek, az nem jó, azt meg kell nekik az a 4%, akkor kiesik a mi hazánk a parlamentből, és ez a 4% meg nagyon kellett volna a Fidesznek, úgyhogy meg ott állnak, hogy jobb lett volna beszántani. Szóval nem tudom, hogy mit fogunk csinálni a fideszesek. Az, hogy a mi hazánk, ami lesz, az egy érdekes kérdés. Mert most, hogy már ilyen fejfelmélet van a Tisza meg a Fidesz, szükség van a mi hazánk szavazataira is nekik. Úgyhogy nem tudom, mit fogok csinálni. Hát de látod, de lehet, hogy ez is egy ilyen, ez is ennek a tervnek a része, hogyha tesznek lépéseket a mi hazánk szavazók felé, akkor azok a szavazatok majd kritikus pillanatban, 26-ban, amikor az lesz a kérdés, hogy megmarad-e a Fidesz kormányzás, de hát, hogy átszavaznak, mert azt mondják, hogy fontosabb, hogy megmaradjon a Fidesz hatalma, mint hogy a mi hazánk bejusson a parlamentbe. Hát, hogy azt fogják mondani a mi hazánkosok, hogy csak már szerintem annyira elhiszik, hogy ők egy saját önálló párt, hogy addig mondták, hogy ők is elhiszik. Lehet, hogy azt mondják a mi hazánkosok, hogy sajnos jön a Tisza, Weber, át akarja venni EU-ból a hatalmat, úgyhogy most nem, nincs itt az idő erre, úgyhogy visszalépnek a Fidesz javára. Mert még inkább legyen a Fidesz, mint az, hogy bejöjjenek a nyugati EU pártiak. Hát meglátjuk. Úgy néz ki, hogy Magyarországon a magyar lett az EU legdrágábban működő állama, Magyarországon működik a legdrágábban az állam az egész Európában. GDP arányosan. Ennyit egyetlen állam se költ a saját működésére. Összesen, de ezek 2022-23-as adatok, 23-ban összesen, Jézusom, 6119 milliárd forintot költött a kormány, nyilván ugye a honvédelemmel együtt a működésére, viszont amúgy az is kiderül ebből a cikkből. GDP 8,1% az elég kemény. Hát ne felejtsük el, hogy a GDP-nek a bárhány százaléka az nem egyenlő ugye az államháztartásnak, a költségvetésnek a százalékával. A költségvetés az még 40 ezer milliárd alatt volt. Oké, egészségügyre hát 4,7%-ot költünk GDP arányosan, ami az uniós átlag ebben 7,7%. És oktatásban is 1,1%-ponttal elvileg kevesebbet költünk GDP arányosan, mint az uniós átlag. Ami hát érdekes, hogy látszik, hogy van amire van pénz, van amire nincs pénz, és ami még érdekes volt nekem, az, hogy az is kiderül ebből a cikkből, hogy valójában kevesebbet költünk oktatásra reálértéken, vagy kevesebbet költöttünk már 23-ban mondjuk oktatásra is, amúgy rendvédelemre is, és egészségügyre is. De miért? Ez dolga az államnak ezekre költeni? Hát végül is amúgy dolga lenne az államnak ezekre költeni, és rendben tartani ezeket a területeket is, de biztosan kevesebb pénzből is meg lehet oldani, egy kicsit racionalizálni kell. Ja, amúgy azt írja, hogy az egyházi támogatások is csökkentek, úgyhogy mindenkinek meg kellett húzni a nadrág szíjat, viszont a kormány kommunikációra arra egy kicsit többet sikerült költeni, az kiderült. Hát minél szarabul áll az ország, és mondjuk elvonod a pénzt az oktatásból, meg az egészségügyből, akkor ezt kommunikációval kell ellensúlyozni, nem? Kormány kommunikáció és konzultációval kapcsolatos feladatokra 18 milliárd, rendezvényekre 35 milliárd forinttal költetett többet, hát ezek viszont ugye bár apró pénzek, hogyha azt nézzük, hogy most akkor 3000 milliárd volt, vagy 3000 milliárd fölött volt az egészségügyi költések, hát ez akkor ez biztos nem hiányzott volna sehonnan. Nem lehetett volna WC-papírt venni, meg szappant. Na de, mi van még, ha már költések? Egyről 30 milliárdra drágult Balázsi cégeivel kötött keretszerződés a Magyar Uniós Elnökség kommunikációja. Ez csak az Uniós Elnökség kommunikációja. 30 milliárd? Igen, ezek viszont már idei adatok. Láthatjuk, hogy mire van pénz, úgy tűnik. Hát igen, a kommunikáció nagyon fontos, de hogyha megnézed a következő cikket, akkor abból pedig az derül ki, hogy csak mióta vizsgálat indult a Balázsi Gyula cége ellen, csak azóta több mint 100 megbízást kapott. 100 milliárd forintnyit. Hát igen, és 100 megbízást is, igen. És 100 milliárd is, így ezek szép számok. Ez is az idei évre. Hát nyilván erre megint csak van egy kis pénz. Az a cikk, annál ugorjunk tovább, mert ez a tavalyi, csak, ja nem, mert ez is érdekes, hogy itt pedig benne van az, hogy ugye mennyit vonnak el az önkormányzatoktól, hát 65 milliárd forinttól elesnek esetleg a települések. Máshova kell. Jó. máshol fontosabb dolgok vannak. Például a közmédiára még több pénzt fogunk költeni jövőre, mint tavaly. Napi 452 millió forintot már így hozta le a Telex. Napi 452 millió forint a közmédiára. Amúgy elképesztő számomra. 452 millió forintból most nézel filmeket a moziban, amit most ugye állami támogatás nélkül csináltak, de ebből több filmet meg lehetne csinálni ennyiből. Jó, de ez most nyilván nagyon le van egyszerűsítve az, hogy akkor ez naponta mennyibe kerül, de hogyha megnézed, hogy amúgy milyen sporteseményeket adnak, annak az arra is ki kell fizetni egy csomó pénzt. De amúgy maga nem drága. Van 5 vagy 6 adó, amikor néztük meg, irgalmatlan sok adó van. Jó, az M1-et, amit talán azt nézik a legtöbben, ha nem sport van, egy stúdióban vannak, az beszélnek, és ugyanazt újra és újra fél óránként leadják. Jó, de nagyon sok embert ki kell fizetni, akik kim vannak terepen, hogy be tudjanak jelentkezni, például ugye a Kutyajó Majálisról, Debrecenből, vagy mi volt, amikor a tüntetés volt az MTV előtt. Hát nézd, ez ennyibe kerül. Amúgy az érdekes összehasonlítás, ugye, hogy itt ment a hápogás egyes, nem tudom, a propagandánál a Partizánra, de szerintem ő neki az, amennyit kapott. Az egy napi működése az MTV-jának. Kevesebbet kapott. Jó, biztos máshol is van bevétele, de amit a adó 1%-ával megkapott a Partizán, kevesebb, mint a közmédiának egy napi működése, és azért a Partizán, hát nézettségben, hogyha van egy olyan műsor, akkor azt tudja hozni, hogy, vagy ha megnézed az ilyen nagyobb közvetítéseid a választásokkor akár, vagy amikor volt a árvíz, akkor azért minőségben ő is be tud jelentkezni helyekről, szakértők ott van, szóval elképesztő, hogy hát ilyen 4-500 millióból milyen dolgokat ki lehet hozni. Évi szinten akár, vagy hát napi szinten, de azért egy kicsit úgy érzem, hogy hát tudjuk, hogy mennyire szarul állunk egy csomó dologba, és feltesszük a kezünket, hát de nincs pénzünk a kórházakra, mert nem ad az EU, tanárok fizetésére nem ad az EU, és aztán 500 millió forint elmegy a közmédiára naponta. Felmerülhet a jogos kérdés, Ádám, hogy csak tehát 165 milliárd forint. Mi ez ahhoz képest, hogyha azt nézzük, hogy ugye az egészségügyben is 22-höz képest 23-ra 300 milliárddal költött többet a kormányzat. Az más kérdés, hogy ez reál értéken, azt írta a HVG, ugye, hogy 7,8%-os csökkenés az infláció miatt, de hogy nem olyan sok pénz azokhoz a 3000, 2000, 5000, 6000 milliárdokhoz, amik itt röpködnek a különböző területekre, amit el kell költeni. Ez a 165 milliárd. Szerintem lenne helye. Következő. Egészen biztos, hogy lenne helye. Például a rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésénél sajnos jövőre sem kapnak illetményemelést. Gondolom majd a választások előtti fegyverpénz lesz ismét, ami megoldja ezt a helyzetet. Volt itt hozzá egy másik cikk is, igen, ahol pedig még arról írtak, hogy tényleg emelést nem kapott szegény rendvédelmi dolgozó, de a bérsávjának a felső határát azt feljebb húzták. Ja, szóval egyszer lehet, hogy kap. Hát az lehetséges. Most, tényleges, nem is kaphatom, kaphatom, csak annak a lehetőségét. Igen, úgy volt, hogy tehát itt van a bérsáv, uh-huh. És akkor ennyit kapott. De kaphatott volna ennyit is, csak nem kapott. Ennyit kapott. Jó. De, és most az emeléssel, most ennyit kaphatna, de ugyanúgy ennyit kap. A reményt. Igen. És meg egy kis adrenalin. Mi kell más, mint a remény az embereknek? Így nem? Van. Hát igen, ugye a rendvédelmi dolgozóknak hát nem kell semmivel se foglalkozniuk, ugye hát nem, biztosan nem végeznek fontos munkát, hanem csak igazából hemperegniük kell, ezért nem kapnak fizetésemelést. Nincsen például olyan lehetőség, hogy folyamatosan megfigyelje őket, és esetleg megpróbálhassa csapdába csalni az állam a titkos szolgálatokon keresztül, hogy ellenőrizze a lojalitásukat. Micsoda? Az mit jelent gyakorlatban? Meg lehet szervezni egy ilyen beugratós helyzetet, hogy elfogadjanak kenőpénzt, meg hogy mindenféle törvénysértésekre rávegyék őket. Vagy megnézzenek, hogy jól van ez így? Igen. Miközben M1-et kéne nézni. Igen, és hogyha ez, nyilván, hogyha ez kiderül, hogy ezt megtennék, akkor hát elköszönnek tőlük. Viszont amúgy megvan ennek a helye nyilvánvalóan. Persze, ellenőrizni kell, hogy nem-e korrupt valaki. Igen. Azt tudjuk, hogy ez a kormánynak fontos, hogy a korrupció az, azzal vigyázni kell. Törvénybe kell iktatni a dolgokat. Kétharmada nem olyan nehéz. Tehát kiderült ez is, hogy amikor az egészségügyi dolgozóknak a jogállását rendezték, uh-huh. akkor sajnos már ő rájuk is alkalmazható lett ez a megfigyelési módszer. Érdekes, itt azt írja a 444, hogy sokan nem tudják, hogy mindezt jogszerűen bármiféle bírósági kontroll nélkül pusztán Pintér Sándor belügyminiszter vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőjének utasítására teheti meg a rendőrség úgy, hogy az egész folyamat felett hozzájuk hasonlóan kormányzati irányítás alatt álló ügyészség gyakorol kontrollt. Legalábbis kérdéseket vett fel, úgyhogy most már a Strasbourgban van bíróság előtt, úgy tűnik két beadvány is, és valószínűleg vizsgálni fogják ezt, hogy ez biztosan megfelelően szabályozott. Nem élnek vissza vele? A számok alapján, amiket közöl a belügyminisztérium, tehát azokban az derül ki, hogy nem úgy tűnik, hogy feltétlenül visszaélnek vele, vagy hát legalábbis nem jobban itthon, mióta. De azért nehéz megbízni ebben. Azért nélkül, hogy szarafizu, de legalább megfigyelhetnek? Igen. Jó. Na mindegy, ez is egy külön rabbit hole maga ez az eset, csak önmagában ez, hogy igen, hogy miket válasz azzal, hogy mondjuk egy egészségügyi dolgozó leszel, mondjuk egy rendvédelmi dolgozó leszel. Elképesztően kemény megkötéseket kell vállalnod, de kell mondod egy csomó állampolgári jogodra esetleg, és mellette egyszerűen nem kapod meg ezt a, meg a megbecsülést, amit mondjuk megérdemelnél, hogy ténylegesen megérdemelnél. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember úgy megy el ezekbe a munkahelyekre dolgozni, hogy ő ebbe a hivatását látja, és szeretné, szeretne mindenkinek segíteni, szeretné ezt az országot mindannyiunknak jobbá tenni, és akkor közben, hát igen, valahogy cserébe nem úgy tűnik, hogy nem kapja meg ezt a megfelelő megbecsülést. Ezek mellett, hogy látjuk, hogy egyszerűen nem növekednek úgy a bérek, ahogy kellene, láthatjuk, hogy más dolgokra meg valahogy mégis van pénz, és kisejlik a számokból, hogy egyre kevesebbet költünk arra az infrastruktúrára, ami a mi biztonságunkat, meg a mi egészségünket szolgálja, meg a mi fejlődésünket szolgálja. Emellett pedig ott vannak azok a beruházások, ha csak a eredményjelzőt nézzük meg, amit mi gyűjtöttünk össze erre az évre, ott is nagyon szépen látszik, hogy milyen összegek azok, amit csak ebbe az évben láthatóan úgy költötte a kormányzat, jó, most ez egy kicsit önkényes, de hogy szerintünk ennek jobb helye is lett volna, és hogyha megnézzük a korábbi éveket, akkor még van több olyan tétel, ami most még nem került bele. És láthatjuk, hogy meghívják a miniszterelnök úr beszédére, ott vannak a vízügyi dolgozók, a tűzoltók, a katasztrófavédők, ott vannak a rendvédelmisek, akiknek meg nem úgy tűnik, hogy nem jut elég pénz, és mi közben meg láthatjuk, hogy vannak, akik nem maradnak ki ebből, hogy gondoljon rájuk az állam. A miniszterelnök úr családtagjai, meg a környezetében lévő barátai mondjuk, akiknek a beruházásaira meg mégis van valahogy valami állami pénz. Én valahogy úgy érzem, hogy nem ez az, amivel megbíztuk őket, hogy feltétlenül csak a saját környezetükre figyeljenek ennyire, hanem akár figyelhetnének mindannyiunkra ugyanennyire. És azt gondolom, hogy amit az elején mondtál, Ádám, hogyha hazamennek az emberek és beszélnek a családtagjaikkal, hogyha nem is október 23-án, de majd Mikuláskor. Szerintem már beszéltek eleget, és mindig veszekedés volt a vége. Szerintem nem, szerintem lehet, hogy valakinél ez van, hogy beszéltek eleget, és mindig veszekedés lett a vége, de szerintem érdemes arra odafigyelni, hogy nyilván, ahogy beszéltük ezt is, hogy az M1-en, hogyha bekapcsoljátok és vasárnap megnézitek déltől, fél óránként folyamatosan megy a híradó. Folyamatosan öntik a propagandát. Napi fél milliárdért. Folyamatosan öntik a propagandát az emberek fejére, és így azért nehéz is másról beszélni, mint amit ott hallasz, és mint amivel ott riogatnak téged. És én ezért mondom, hogy attól még próbáljatok meg egymással beszélni, és maradjatok nyugodtak, hozzatok tényeket. Mert attól még, hogy valaki azt hallja a híradóból, hogy egy tanár 1 millió forintot keres, mindegyik tanár, és mindegyiknek óriási, nagyon jó az élete, meg a vízügyeseknek milyen jó most, hogy megbecsüli őket a kormányzat. Attól még nektek is vannak ismerőseitek, akiknek első kézből van infójuk, és amit át tudtok adni a ti környezetetekben lévő embereknek, akik egyszerűen nem informálódnak több helyről, nem jut el hozzájuk elég információ azzal kapcsolatban, hogy valójában milyen az élet ebben az országban. Én biztos vagyok benne, hogyha szeretettel, nyugodtan, normális hozzáállással beszélgettek erről, akkor eredményt fogtok elérni. És nem azt mondom, hogy feltétlenül meg tudjátok győzni, hogy másra szavazzon a nagyszülőtök, mint akire szavaz most, vagy szavazna most, de hogyha legalább át tudjátok beszélni ezeket a dolgokat, és már a karácsonyi ebéd az mondjuk nem kiabálással fog telni, hanem egymás megértésével, akkor az már egy hatalmas dolog lehet. Emellett pedig, hogyha kiderül számukra, hogy milyen helyzetbe hozza ez a kormányzat ezt az országot, akkor meg az is lehet, hogy könnyebben eljön a változás. Mi holnap után ismét itt leszünk. Vagy várjál? Holnap nem leszünk, mert holnap október 23-a van, akkor mindenki menjen el, és megemlékezzen, meg ilyenek. Majd csütörtökön visszatérünk, addig is nyugodtan a kopacsimpánzom, most mindkét fajta kávé kapható, támogatni akartok akár Patreonon, vagy akár a... IPON kosárkódunkkal, jól mázik kosárkóddal, hogyha az IPON-on vásároltok. Valami tipped október 23-ára, hogyha mégiscsak a... A szeretet ünnepére? A szeretet ünnepére. Nyugodtan mindenki kimehet, aki szeretne az Orbán beszédére, aki szeretne az a Tisza megemlékezésére, aki szeretne az a, hát nem tudom, a DK, a Mi Hazánk turudós megemlékezésére. Vagy mondjátok a nagyszülőiteknek, tanuljátok meg, amit Orbán Balázs mondott, és mondjátok ezt nekik, és azt mondják, hogy micsoda? És azt mondod, hogy ezt nem én mondtam, hanem Orbán Balázs, de ne hazudjál! Ne hazudjál! Vagy, na, ennél meg játsszátok el, hogy ti így gondoljátok, ahogy Orbán Balázs, nézzük, hogy az hogy tetszene nekik. Vagy ez, vagy lehet ennél egyen megértőbben és konstruktívabban is hozzáállni. A lényeg az, hogy mindenki maradjon meg embernek ezen a ünnepen is, ezen a megemlékezésen, csütörtökön pedig hát mindannyian térjünk vissza, ne a, nem tudom, füstgyertya dobálás után a börtönből kelljen kihalászni embereket. Szépen mindenki nyugodtan, illedelmesen emlékezzen meg. Én ezt tudom mondani. És akkor csütörtökön mi ismét itt leszünk. És ti itt lesz. Mutat fel, ha volt kiindul, ami valószínűleg nem csináltok volna azt, amit szerez. Ki el nem csinált ki tényfel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy bármit egy háborús védekezésbe. Az országát ennyi ember halt meg, ennyi területet veszed, mondom még egyszer, a szőjogó.